skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 maja, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia w popołudniowym komunikacie potwierdziło 73 nowe zakażenia koronawirusem w Polsce. W kilku niemieckich miastach protestowali zwolennicy i przeciwnicy obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią. W tym serwisie powiemy też, jak zmienił się dziś Kraków z okazji zbliżającej się setnej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II. Ministerstwo Zdrowia poinformowało po południu o 73 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. Zmarły 3 kolejne osoby. Nowe zakażenia wykryto u 27 osób ze Śląska, 19 z Mazowsza. Potwierdzono też 9 przypadków koronawirusa w województwie dolnośląskim, 7 w łódzkim, 6 na Pomorzu, 3 w Małopolsce i 2 zachorowania w województwie opolskim. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że sytuacja na Śląsku, gdzie od kilku dni są ogniska zachorowań w kopalniach, poprawia się dzięki zdecydowanej reakcji władz. To masowe testowanie, jakie w tej chwili wykonujemy górników na Śląsku, ono przynosi efekty, bo izolujemy te osoby. Myślę, że w poniedziałek już te kopalnie, które były w tej chwili wygaszone, ruszą. W ciągu minionej doby w całym kraju wykonano ponad 25 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Łącznie od początku epidemii przebadano blisko 550 tysięcy osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wzrosła dziś do 18 257, zmarło 915 osób. Do tej pory wyzdrowiało ponad 7 tysięcy osób. Rzecznik komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak powiedział, że dzisiejszy protest na placu zamkowym w Warszawie był nielegalny. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce obowiązuje zakaz zgromadzeń. Sylwester Marczak wyjaśnia, że część uczestników zatrzymano prewencyjnie, czyli do czasu przeprowadzenia czynności. Wśród nich są osoby, które już wcześniej łamały prawo. Podkreślę, że na pewno nie możemy mówić o proteście przedsiębiorców, bo tak jak to było w minionym tygodniu, wiele wskazuje na tym, że również w tym tygodniu sytuacja się powtórzy, jeżeli chodzi o faktyczny procentowy udział osób, które faktycznie są tymi przedsiębiorcami. Niestety nie brakuje wśród osób zatrzymanych, osób karanych za różne przestępstwa i w tym przypadku możemy postawić pytanie, jaki jest cel osób uczestniczących w tych protestach. Komentując doniesienia o zatrzymaniu w czasie protestu senatora PO Jacka Burego, policja podała, że nie zatrzymano żadnej osoby posiadającej immunitet. Tymczasem w kilku niemieckich miastach odbyły się demonstracje zarówno przeciwników wprowadzonych przez rząd ograniczeń życia społecznego, jak i ich zwolenników. Największe demonstracje odbyły się w Stuttgarcie, Berlinie, Hamburgu, Monachium, we Frankfurcie nad Menem oraz w Kolonii. W związku z obowiązującymi przepisami sanitarnymi w protestach mogła uczestniczyć ograniczona liczba osób. Protestujący musieli zachować odpowiednią odległość między sobą i nosić maseczki ochronne. Często dochodziło do łamania obowiązujących przepisów sanitarnych. W kilku miastach wybuchły zamieszki, interweniowała policja. W Hamburgu minimum 2 osoby zostały ranne. Policja zatrzymała kilkanaście osób. W Berlinie odbyło się kilkanaście różnych akcji protestacyjnych. Policja musiała interweniować, gdy przed Reichstagiem zebrało się kilkaset osób więcej niż zezwalały przepisy. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Kraków z okazji setnej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II ozdobiony flagami papieskimi. Od dziś budynki, place, a także autobusy i tramwaje ozdobione są biało-żółtymi flagami. Tymi barwami podświetlone będą też zabytki i charakterystyczne budynki. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski mówi, że moment, w którym Karol Wojtyła został wybrany na papieża, na zawsze odmienił losy tego miasta. Kraków stał się miastem papieskim. Staliśmy się miejscem pobytu wielu pielgrzymek, tysięcy ludzi, które przyjeżdżały do Krakowa tutaj po to, aby przejść szlakiem papieskim, zobaczyć okno papieskie, pójść do sanktuarium. Kraków był jego ukochanym miastem i też mieszkańcy darzyli go taką samą miłością. Z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II wszystkie anteny Polskiego Radia przygotowały audycje specjalne. Powstał też serwis, który można znaleźć na portalu polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dość pochmurno, za to rano liczne rozpogodzenia, głównie na południu kraju. Do tego okresami przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śnieg. Na wschodzie i południu możliwe burze od 11 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. 10. Gdańsk Lotos Siesta Festival. Od 8 do 13 września i 18 listopada. Joshua Stefan, Pedro Mutinho, Yami, Tribute to Cesaria, Annabella Aya, Richard Bona, Filharmonia Bałtycka, kluby Stary Manesz i Parlament. Sponsor tytularny Grupa Lotos. Media Patroni, Twój Styl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Menedżer Floty, Dziennik Bałtycki, Prestiż i Wirtualna Polska. Więcej na siestafestival.pl. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda. Przypada mi po raz pierwszy w tym roku przyjemność otworzenia dużej imprezy jazzowej. Proszę o gorące przyjęcie tej imprezy i zachowanie pełnej godności i honoru na ulicach miasta Warszawy, honoru, który przystoi już nam 25-latkom. Dziękuję bardzo. Uważam Jazz Jamboree 59 za otwarte. To były oklaski dla Leopolda Tyrmanda, który dopóki nie opuścił Polski, każdą edycję Jazz Jamboree otwierał w taki właśnie dowcipny sposób. Był zresztą jednym z ojców założycieli polskiego jazzu i tego festiwalu. Wymyślił jego nazwę, co zresztą wielokrotnie się pojawiało w rozmaitych źródłach, między innymi w dzisiejszej rozmowie z Pawłem Brodowskim i w ogóle w wywiadzie z Leopoldem Tyrmandem, który dosłownie przed chwilą we fragmentach nadawał Piotr Metz. Mariusz Ciślik, witam Państwa. Dziś obchodzimy stulecie urodzin twórcy, pisarza, animatora polskiego życia jazzowego, niezwykłej zupełnie postaci człowieka, który napisał kilka kultowych książek, dołożył rękę do wielu bardzo ważnych zjawisk i był być może jedną z najbardziej niezwykłych, barwnych osobowości polskiej literatury drugiej połowy XX wieku, a był też zupełnie niezwykłym człowiekiem pełnym wewnętrznej wolności, który mimo, że żył w trudnych czasach, tę wolność zawsze usiłował w sobie chyba dość skutecznie też nie osalić. To teraz będzie utwór, który co roku od 59 roku, bo wtedy po raz pierwszy to się stało, otwiera Jazz Jamboree. Ten festiwal, którego nazwę wymyślił Leopold Tyrmand. Swanee River. Swanee River w interpretacji Chrisa Barbera i jego zespołu. Dziś będziemy słuchać utworów z epoki, bo lata 50., no nawet jeszcze w 40., to jest czas, kiedy Leopold Tyrmand był najważniejszym, jednym z dwóch, trzech najważniejszych animatorów polskiego życia jazzowego. Ale przede wszystkim, gdyby nie był wielkim pisarzem, to dziś byśmy pewnie wspominali go tylko na marginesie rozmaitych rocznic jazzowych. Tymczasem wspominamy go dlatego, że Sejm ogłosił rok 2020 rokiem Leopolda Tyrmanda. Dziś przypada równo setna rocznica jego urodzin. No ale chyba nie sposób mówić o Tyrmandzie i nie wspomnieć o książce, od której właściwie chyba się wszystko zaczęło. To znaczy zaczął się ten wielki sukces, zaczął się Tyrmand jako popularny pisarz i zaczął się pisarz jako właściwie Tyrmand jako wpływowa osobowość. Jest dzisiaj z nami pan profesor Dariusz Pachocki. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Pan wydał niedawno alfabet Leopolda Tyrmanda i oczywiście jest tam hasło zły. To teraz posłuchamy, co sam Tyrmand powiedział Jackowi Kalabińskiemu w latach 80. na temat złego. To była moja Warszawa. Ja się urodziłem w Warszawie i przeżyłem pierwsze 30 lat z przerwą na wojnę, czy tam 35 lat z przerwą na wojnę w Warszawie, prawda? I ja tą Warszawę, mam wrażenie, znałem i kochałem taką, jaką była. Po moim wyjeździe z Polski w 65 roku na pewno nawarstwiła się dosyć inna Warszawa. Ja myślę nie tylko fizycznie, ale nawet i psychicznie. I tej Warszawy ja już nie znam. Albo znam ją bardzo słabo. Znam ją z wyobrażeń, daleko bardziej niż z własnego doświadczenia. Miałem moją Warszawę i tą Warszawę jakoś postarałem się wtopić w złego. To była moja dogłębna wiedza, o ile dogłębna, o takiej Warszawie. Ja innej żadnej nie znam, więc nie mógłbym pisać. Ja jestem, jak bardzo wielu mi zarzucało, bardzo przyziemnym realistą jako pisarz, prawda? Ja umiem tylko pisać o tym, co ja sam doświadczyłem, przeżyłem, znam. Ja nie umiem stwarzać rzeczy, których nie znam. Zet jak zły, panie profesorze. No chyba trzeba powiedzieć, że bez tej książki Legendy Tyrmanda by nie było. I ta książka wciąż ma legiony wielbicieli. No nie dziwmy się, książka jest znakomita. Kilkaset stron, czyta się świetnie. Niektórzy pochłonęli ją dosłownie w jedną noc, ponieważ dawniej to trzeba było się w kolejkę zapisywać taką towarzyską, żeby tę książkę dostać do przeczytania. Natomiast Tyrmand tutaj, to świetne nagranie w ogóle wygrzebane, cieszę się, że miałem okazję je usłyszeć, ale nie powiedział o bardzo takiej ważnej rzeczy, mianowicie, że on uprawiał coś w rodzaju takiej ekwilibrystyki, żeby część tej Warszawy, która była mu bardzo dobrze znana, przemycić, ponieważ nie zapominajmy o tym, że zły musiał przejść przez ręce cenzora. A Tyrmandowi udało się przemycić nawet nazwy, dawne nazwy ulic. Więc trochę próbował tak zadziałać, żeby wilk był syty i owca cała, unikając politycznych jakichś kwestii, ale jednak to nie było łatwe. Pamiętajmy, że to nie było łatwe, żeby tę Warszawę, którą on pamięta, tę dawną Warszawę, do tej książki przemycić. Myślę, że ta książka, to musimy też dodać, pewnie nie wszyscy słuchacze wiedzą, ona zaczęła powstawać w roku 54, ukazała się rok później i była niewiarygodnym wręcz przebojem wydawniczym tamtego czasu. Naprawdę po prostu zabrakło tej książki w księgarniach i sprzedawano ją na bazarze z wielokrotnym przebiciem. Potem, kiedy Tyrmand zaczął mieć kłopoty cenzuralne jeszcze większe, w ogóle zakazano jej drukowania i znowu w drugim obiegu krążyła. Więc to, co pan profesor powiedział, że była trudno dostępna, to właśnie dotyczy czasów komunizmu, ale też wielokrotnie po upadku komunizmu była wydawana i były też przymiarki do ekranizacji. Powstał musical, powstało kilka bardzo dobrych spektakli, między innymi w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Ale coś trzeba jeszcze tutaj dodać. To znaczy, to jest taka książka, która łączy komiksowego bohatera popkultury amerykańskiej z warszawskim konkretem, ale też właściwie z taką balladą podwórzową. To jest jednocześnie książka bardzo warszawska i bardzo amerykańska, prawda? Trochę tak, jest taka, tutaj rozumiem, że pan próbuje taką popkulturę tutaj włączyć do naszej rozmowy, ale tak, to nie będzie nic szczególnego i to nie będzie nieprawda. Może zacznijmy od tego początku, do którego pan też nawiązał, to znaczy Tyrmand usprawiedliwiał się też w swoim czasie, że musiał przerwać pisanie dziennika 1954 właśnie dlatego, że czytelnik zaproponował mu wydanie takiej właśnie książki, którą sam Tyrmand nazywał taką mańką warszawską i rzeczywiście ma dużo w sobie takich elementów takiej codzienności warszawskiej, ale też takiego folkloru. Sądzę, że takie elementy, które mogą się wydawać banalne, zwykłe, one też świetnie tutaj zagrały i sprawiły, że czytelnicy bardzo swojsko się czuli podczas lektury tej książki, w której oczywiście rządzi bohater o białych oczach, zresztą taki tytuł ma angielskojęzyczna wersja, Człowiek o białych oczach, który ratuje bohaterkę na Placu Trzech Krzyży, tak się w ogóle ten komiks kryminalny zaczyna. No to myślę, że teraz musimy posłuchać trochę muzyki, bo Tyrmand bez jazzu jest trudny do wyobrażenia. To będzie utwór wykonawcy, którego na Jazz Jamboree wtedy nie było. Później zagrał na Jazz Jamboree, ale myślę, że jego przyjazd był jednym z kluczowych wydarzeń dla kształtowania się polskiego jazzu tamtego czasu. W roku 1958 zawitał do Polski Dave Brubeck, ówcześnie wielka gwiazda jazzu, tuż przed premierą tego utworu, który jest jego największym przebojem. Chyba na tamtych koncertach ten utwór nie był wykonywany, nagrano go troszeczkę później, ale już był w robocie, tak można powiedzieć. To jest Take Five. Program Trzeci Polskiego Radia. To było Take Five, Dave Brubeck Quartet. To jest piosenka, utwór Paula Desmonda, saksofonisty tej grupy. Ona została nagrana w roku 59, a kilka miesięcy wcześniej ten zespół zagrał w Polsce i na tym koncercie był Leopold Tyrmand, oczywiście, bohater dzisiejszej audycji specjalnej, który dziś obchodziłby 100 lat. Naszym gościem jest pan profesor Dariusz Pachocki, autor książki ABC Tyrmanda. Panie profesorze, zaczęliśmy od roku 54 i no musi się ta książka tu pojawić. To teraz będzie krótka opowieść Leopolda Tyrmanda o dzienniku 1954. Dziennik jest manifestacją jakiejś bardzo indywidualnej walki skazanej w gruncie rzeczy na zagładę. To nie ma dwóch zdań. Autor dziennika, kiedy to pisał, kiedy notował swoją rację bytu dookoła siebie w owych dniach, nie miał żadnych szans i to jest podkreślane wielokrotnie. I jednym z centralnych zagadnień dziennika jest, czy warto jest żyć nie mając żadnych szans. Czy warto jest upierać się przy jakiejś podstawie moralnej czy ideowej, kiedy ma się pełną świadomość, że ta postawa nie ma żadnych szans na zwycięstwo, a Bóg wie nawet, czy na przeżycie. Niemniej jednak odpowiedź jest tak, dlatego że to stwarza, czy powiedzmy regeneruje jakieś inne wartości w życiu i potem nie wiadomo. Potem jest powiedzmy jakieś otwarte terytorium zdarzeń, które może się w życiu ludzkim przydarzyć. Leopold Tyrmand w rozmowie z Jackiem Kalabińskim o dzienniku 54. To jest taka druga książka, która zbudowała legendę tego pisarza. No niewątpliwie. A w zasadzie pierwsza, bo tylko ukazała się jako druga, bo najpierw pisał dziennik 1954 do szuflady, rozpoczął 1 stycznia 1954 roku, skończył 2 kwietnia. 3 miesiące w zasadzie tak intensywnie opisane, w której znaleźli się jego wrogowie, znaleźli się jego przyjaciele, ale też w latach 70. Tyrmand trochę pozmieniał pewne zapisy, pozmieniał wersje. Pewnych rzeczy się wycofał, pewne dopisał. Niewątpliwie jest to kawałek świetnej literatury i to jest ta druga noga, na której stoi legenda Tyrmanda, literacka legenda Tyrmanda, ponieważ jest to rzecz, do której niewątpliwie wielokrotnie się wraca. Niektórzy od tego dziennika zaczynają swoją przygodę z Tyrmandem i sądzę, że nie mogą się czuć zawiedzeni. To jest taki też rodzaj dziennika, który można powiedzieć wymierza sprawiedliwość światu. Tyrmand jest przenikliwym obserwatorem i powiedziałbym okrutnym recenzentem postaw swoich kolegów, pisarzy, publicystów, różnych ludzi, którzy kolaborują ze stalinowskim reżimem. A jednocześnie po drugiej stronie są ci, którzy, jego przyjaciele, którzy po prostu wegetują na marginesie tamtych czasów, czyli Zbigniew Herbert, Stefan Kisielewski, którzy są, tak jak on, po prostu, którzy nie chcą wejść w relacje z komunistami. No niewątpliwie. Tyrmand, można powiedzieć, dzielił ludzi na kolaborantów i partyzantów i on się za takiego partyzanta miał. I rzeczywiście tutaj bym powiedział bardzo ważne zdanie, że czy warto walczyć, w tym przypadku on pisał, walczył słowem, ale też swoją postawą, czy warto to robić, pomimo tego, że ma się świadomość, że ta walka jest z góry stracona, że jesteśmy przegrani. Ale okazuje się, że tak, warto. I on już wtedy wiedział, że warto. I my z dzisiejszej perspektywy też jesteśmy w stanie przyznać mu rację. Warto było to robić. Jakby nie tylko moralnie wygrał. Pamiętamy o Tyrmandzie, ale proszę zwrócić uwagę, że 90% aparatczyków czy ludzi, od których wtedy wiele zależało, nie pamiętamy. I osoby, które się pojawiają chociażby w dzienniku 1904, ja korzystałem też niektóre zapisy w alfabecie Tyrmanda, no to niektóre nazwiska kompletnie dzisiaj czytelnikom czy Tyrmanda, czy też nawet osobom pamiętającym dawne czasy niewiele mówią, a Tyrmand właśnie przeżywa swój renesans i pamiętamy o nim i warto pamiętać o Tyrmandzie, tak sądzę. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był profesor Dariusz Pachocki, autor alfabetu Tyrmanda. W alfabecie Tyrmanda nie było Krzysztofa Komedy, ale Krzysztof Komeda to była wtedy postać już wielka polskiego jazzu i pewnie w ogóle jedna z największych postaci w historii polskiej muzyki. Teraz usłyszymy utwór z tamtych czasów, z końca lat 50. z płyty wydanej przez Polskie Radio, z sesji zrealizowanych właśnie dla Polskiego Radia. Trio Krzysztofa Komedy w utworze Ford, a z nami jest już teraz Marcel Woźniak, biograf Leopolda Tyrmanda, autor książki Moja śmierć będzie taka jak moje życie. Taka jak moje życie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam radio słuchaczy, witaj. To teraz mam dla ciebie i dla państwa coś zupełnie niezwykłego. To jest też z archiwów Polskiego Radia fragment rozmowy z żoną, drugą żoną Leopolda Tyrmanda, Barbarą Hoff. Bardzo niezwykłe, ciekawe i szczere wspomnienie. Myślę, pokazujące, na czym polegał problem Leopolda Tyrmanda w Polsce i dlaczego on Polskę musiał opuścić. Była to osobistość niewątpliwie mająca taką cechę, że denerwował ludzi, niektórych, bo niektórzy właśnie za to go lubili. On miał znakomitą pamięć. Wszystko, co przeczytał od dziecka, pamiętał. Niektórzy uważali, że on się tym popisuje, swoją erudycją. No, był naprawdę, dokładnie możemy powiedzieć, jeżeli istnieje określenie erudyta, to on tym był. Sypało się z niego masę różnych wiadomości, naczytanych rzeczy i masę własnych refleksji. No, był to człowiek niewątpliwie wybitnej inteligencji. Trudno było mu to darować, dlatego że ludzie nie lubią takich bardzo wystających nad tłum. Słynny dowcip o polskim piekle. Nie będę go cytować, wszyscy znamy. Ale on był trochę denerwujący. Na przykład głośno mówił, był bardzo pryncypialny i jego zdanie jakby nie podlegało dyskusji. Więc to pewnie ludzi denerwowało, ale myślę, że w owych czasach, co bardzo trudno jest teraz zrozumieć, ludzi denerwowało wszystko, co się trochę wyróżniało. Była taka aura, że on jest człowiekiem niepoważnym. I tą aurę bardzo przyklepywało to środowisko literackie, w którym on był. I to był największy błąd, jakaś głupota w ocenie tego człowieka, bo on był strasznie poważny, no powiedziałabym przesadnie poważny. A to, że miał poczucie humoru, czy że potrafił zabawnie coś opowiadać, czy że bywał duszą towarzystwa, to nie jest cecha, która skreśla tą poważność, bo jego zainteresowania były bardzo poważne. On głównie rozmawiał, nie wiem, o polityce, o tym, co się dzieje. Tym się niesłychanie przejmował. I na przykład na jakichś przyjęciach, które bywały w owym czasie, to on zwykle stał w kącie z jakimś drugim facetem i rozmawiali o polityce. Ta opinia, że on jest, powiem ostro, no, błaznem, niepoważnym jakimś klaunem, nie wiem, podrywaczem czy tam czymś, to jest opinia robiona przez bezpiekę. Się robiła taka pajęczyna koło człowieka. I tak się przyklejało to do niego, że do tej chwili nie da się tego odkleić, prawda? Bo jest to bikiniarz, który się zajmuje chodzeniem w kolorowych skarpetkach. No te kolorowe skarpetki to chyba się rzeczywiście od Leopolda Tyrmanda przez lata nie odkleją. Marcel Woźniak jest naszym gościem, autor biografii Leopolda Tyrmanda. Faktycznie, bardzo, bardzo miło było posłuchać tych wspomnień i refleksji pani Barbary. Kiedy się rozmawiałem kilkakrotnie, faktycznie też w podobnym tonie się wypowiadałam, bardzo tak jakby ostro, stawiając granice między tym, co nie było prawdą na temat Leopolda. Jak najbardziej ten pogląd podzielam. Z Tyrmandem niestety było tak, że on wpadł w taką machinę szumu informacyjnego, jaki zawsze roztacza każdy system, który chce gdzieś tam kogoś wypluć i sprawić, żeby ludzie nie znali prawdy. I istotnie Tyrman gdzieś tam po prostu przepadł w pamięci jako ten człowiek o takich dziwnych, skrajnych opiniach. Tymczasem to był pisarz jak najbardziej poważny. Bardzo szeroko myślący o świecie, o życiu, piszący książki bardzo poważnie. Zresztą jego epizod, czy ten już etap amerykański pokazał, że ten człowiek naprawdę miał dużo do powiedzenia, miał wiele przemyśleń i to nie wynikało tylko z tego, że jakaś wolta u niego się poczyniła w jego światopoglądzie. To był ciągle ten sam Tyrman w zmieniającym się świecie, tylko tam go słuchano i pozwalano mu pisać, czego nie mógł robić w Polsce. No, to jeszcze zanim do amerykańskiego epizodu, to jeszcze tutaj, do tego polskiego. Musimy też powiedzieć, że Tyrman, który zadebiutował tuż przed czasami stalinowskimi, tuż po wojnie, ale przed stalinizmem, zdążył wydać jedną książkę, był wtedy znanym dziennikarzem, a później tracił kolejne prace, jak system komunistyczny coraz bardziej eliminował niepewnych w czasach stalinowskich, po czym zyskał wielką sławę w okresie przełomu 56 roku dzięki Złemu i był wtedy pisarzem absolutnie na fali. No, był jedną z wielkich gwiazd tamtych czasów, tak jak Marek Hłasko, myślę, że to porównywalna sława. Nie wiem, czy nawet nie większa popularność. Książki Zły, może nie samej osoby. I nagle jest rok 57-8 i okazuje się, że on po wydaniu Złego właściwie już nic nie jest w stanie opublikować w Polsce. No, trzeba zauważyć, słusznie padło, że Tyrman tak naprawdę wiele nie wydał. On jakby miał wielki potencjał na szansę, jak to się mawia, ale faktycznie tylko zbiór opowiadań i artykuły w prasie. Z tego głodu pisania i mechaniki myśli powstawał ten pisany do szuflady dziennik, a potem ta umowa na Złego, Odwilż i Struna światła Herberta i Marek Hłasko i filmy. I ten Tyrman z tym Złym, który był wielkim, fenomenalnym bestsellerem na początku 1956 roku. No ale słusznie padło, że faktycznie ta cenzura, która nagle się okazało, że marksizm upadł i która próbuje na nowo określić swoje ramy po socrealizmie, to trzeba dokręcać śrubę z powrotem. A Tyrmand też, tak jak pani Barbara słusznie zauważyła, nie był łatwym graczem. No i sprawa, słynna sprawa Wieseckiego, w której wyciągnął przedwojenną historię ONR-u i falangi w Polsce. Jazz, który tak naprawdę mimo tego, że gdzieś tam mógł być grany, wciąż był uważany za tę muzykę imperialistyczną. No i wreszcie ten Tyrmand, który nie wahał się mówić głośno, co myśli na każdy temat. No i nagle się okazało, że Tyrmand faktycznie gdzieś tam dopiero co brylował, był zaproszony przez milicję obywatelską na pogadanki o chuliganach, jego książki schodzą na pniu, a tu nagle jakieś spotkanie jest odwołane, jedno, drugie, trzecie. A to wszystko dlatego, że po pierwsze Tyrmand bardzo blisko trzymał się z dygnitarzami zachodnimi, miał bliskie kontakty z ambasadorami amerykańskimi. On jakby nie poprzestał na tej sławie, na tych skarpetkach, samochodach, jazzie, jak to właśnie gdzieś tam stało uknute. On cały czas próbował wiercić dziurę w wielkim nadętym brzuchu komunizmu. Próbował znaleźć swoją drogę dojścia, czy to do wschodnich dziennikarzy, czy to do zachodnich właśnie ambasadorów. Próbował pisać to, co myśli. No i około roku 60. zaczęła się już taka permanentna inwigilacja, począwszy od siatki jego przyjaciół, a więc Roman Waszko, Kazimierz Koźniewski, przez podsłuch, najpierw tylko telefoniczny, a później już w ścianie, w mieszkaniu. Są takie opracowania IPN-u szczegółowo to opisujące. I ten Tyrmand, który nam się tak wylewa jako ta właśnie taka barwna postać lat 50., 60., tak naprawdę on nie jedzie na kaletówki z jazzmenami, on nie chodzi na te wszystkie imprezy tak jak wcześniej. On tak naprawdę gdzieś tam w domu pisze swoje kolejne książki, Siedem dalekich rejsów, Filipa, Życie towarzyskie i życiowe, ale te książki gdzieś tam przepadają w szufladach. Nikt mu ich nie chce wydać, mimo że są czytelnicy dla tych książek. Czytelnicy czekają, krzyczą, gdzie jest Tyrmand, a Tyrmand tak naprawdę wali głową w ścianę. Dostaje nerwicy, jakichś oczopląsów, staje się przesądny, nawet gdzieś tam zapisał po latach, że bał się patrzeć w twarze niemowląt, żeby to nie przyniosło mu pecha. Był na skraju, może nie szaleństwa, ale naprawdę łapał się każdej deski, żeby utrzymać się jakby na powierzchni tego zdrowego rozsądku. Spotkawszy Józefa Hena, mówi mu niespodziewanie, że on ma tabletkę na wszystko, którą jeśli się połknie, to ona cię uzdrowi. Zamawia gdzieś w Niemczech horoskop, który może mu powie, jaka przyszłość go czeka. Ten horoskop mówi, że będzie miał ciągle podgórkę tak naprawdę. I w wieku wreszcie można powiedzieć, że w wieku 45 lat jest w Polsce skończony. Nie jest w stanie nic zrobić. Wtedy wjeżdża do Ameryki i tam odnosi gigantyczny sukces, bo w ciągu 3-4 lat uczy się na tyle języka, że publikuje w najlepszych gazetach, włącznie z New Yorkerem. I tam znowu go dopada ten nieszczęsny pech człowieka z zasadami, człowieka, który upiera się przy swoim zdaniu, ponieważ bardzo ostro wypowiada się na temat kontrkultury hipisowskiej, na temat zaczadzenia mediów lewicowością, na temat komunizmu, który przynosi wyłącznie zło. Okazuje się, że w Ameryce też go nie chcą słuchać po pierwszym okresie. No, niestety te zwrotnice w życiu Tyrmanda były stale przestawiane, a to wojna, a to Sowieci, a to naziści, a to obóz, a to socrealizm. Cały czas było mu pod górkę i faktycznie wyjechał z Polski, nie wierząc, że jego książki będą wydawane. On nawet pisał liście do Kisiela, kiedy był już w Ameryce, że jest przekonany, że w Polsce już nikt go nie czyta, że jest skazany na zapomnienie, na co Kisiel mu odpisywał w 66 roku. Nie, stary, było w złego, zszedł na pniu. Przy czym chwilę później Tyrmanda ocenzurowano. W Stanach znów miał pod górkę, wbrew pozorom. Ten sukces nie przyszedł tak szybko, ale istotnie zrobił, co mógł, czyli napisał to, co potrafił, opisał Amerykę, zadebiutował w prasie i do przełomu lat 60. 70. istotnie był na fali, drukował, wydawał, miał wszystko, ale znów nie podobało mu się to, że ktoś mu zakłada kaganiec na usta, że ktoś mu temperuje to, co on chce napisać w zamówionym zresztą tekście dla New Yorkera i mu się przypomniało, że przecież w Polsce też mu zabraniano pisać i mówić to, co by chciał. To tak jakbyśmy dzisiaj sobie wyobrazili, że ktoś by nam zabronił wydać książkę, czy zaśpiewać piosenkę w radiu. No to on był przeciwko temu, przeciw takim rzeczom i niestety znów postąpił po swojemu, przestawił tą zwrotnicę i został freelancerem publikującym wkrótce w konserwatywnym piśmie z Rockford Chronicles of Culture, gdzie w tej swojej takiej baszcie wartości europejskich opisywał świat, opisywał kulturę, przestrzegał przed globalizacją, przed mediami, które były tak naprawdę niegdyś synonimem wolności słowa, a tak naprawdę stały się kolejnym gdzieś tam zagrożeniem dla ludzi w tym galopującym, tej galopującej siódmej dekadzie XX wieku. I faktycznie znów ktoś powie, że Tyrmand jakoś odwrócił wahadło i zmienił się, a ja myślę, że to świat się zmieniał, a Tyrmand po prostu temu światu się przyglądał, nasłuchiwał go, szukał zagrożeń i przede wszystkim szukał wolności, cały czas wolności i prawdy. I chyba dlatego o tym Tyrmandzie dzisiaj mówimy, dlatego jest pisarzem roku i człowiekiem wolności, jak go nazwano zresztą w tej uchwale. Myślę, że to taki żywot, tak właśnie wygląda żywot nonkonformisty. Teraz posłuchamy utworu z tamtych czasów. Utwór jest nawet starszy, bo jest z początku XX wieku, z autorstwa Benny Goodmana, ale to jest wersja Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, jego swingtetu Don't Be That Way. Matuszkiewicz w klasycznym utworze Bennego Goodmana Don't Be That Way, a z nami jest Marcel Woźniak, autor biografii Robolda Tyrmanda Moja śmierć będzie taka jak moje życie. No, tutaj gra jazz i za chwilę usłyszymy wypowiedź Leopolda Tyrmanda z wywiadu dla Polskiego Radia tuż przed wyjazdem nagranego w 1963 roku na temat jazzu. No myślę, że to była bardzo ważna rzecz w życiu Leopolda Tyrmanda i ona wiązała się z tym, co w ogóle dla niego w życiu było najważniejsze, czyli z wolnością. Młodzież w krajach okupowanych używała jazzu jako rodzaju broni, jako środka walki. Ja doskonale sobie przypominam, będąc pod koniec wojny w Norwegii, że pewne zebrania norweskiego ruchu oporu, komórek norweskiego ruchu oporu, jakoś się toczyły w takt jazzu. Jest to śmiesznie powiedzieć, ale pamiętam, że jedna z takich komórek ruchu oporu w Oslo, z którą ja miałem kontakt, miała jako swój najcenniejszy element postępowania i działania zachowaną płytę Glena Millera In The Mood. Dźwięki tej płyty, jeżeli się rozlegały, było wiadomo, że można do mieszkania wejść. Jest to jeden z niezliczonych przykładów ilustrujących rolę jazzu w owej generacji, w owych rocznikach, które tak, a nie inaczej w czasie wojny musiały pewne swoje życiowe sprawy rozgrywać. Po wojnie, kiedy przybyłem do Polski w roku 1946, byłem związany z organizacją, która już w tej chwili nie istnieje, nazywa się Polska IMKA. Ludzie między 20 a 30 rokiem życia, w ten czas, tak jak ja, spędzaliśmy właściwie całe nasze ówczesne życie w IMCE. Między innymi w tejże IMCE oczywiście znaleźli się muzycy jazzowi, bardzo nieliczni, ale byli. I wtedy ja, jako bardzo zainteresowany, jako miłośnik i wielbiciel, rzuciłem myśl zorganizowania w Polsce pierwszego jazz klubu. Taki jazz klub polski IMCA powstał w roku 1947. W 1947 roku Jazz Klub Polski IMCA wystąpił z pierwszą swoją publiczną imprezą. Ta publiczna impreza nazywała się Jam Session. Właściwie dosyć bez sensu, dlatego że jak wiadomo, Jam Session oznacza coś zupełnie innego niż wielkie widowisko z publicznością w rzędach z muzykami grającymi na scenie. Ja użyłem tej nazwy po to, aby wstrząsnąć w jakiś sposób atmosferą dookoła tego przedsięwzięcia. Wiedziałem, że jeżeli tą nazwę w jakiś sposób umieszczę na plakatach, będę pisał o niej w gazetach, wtedy ogromna ilość zainteresowanych, słyszących coś gdzieś kiedyś, wiedzących, że dzwonią, tylko nie wiedzących w jakim kościele, ale takich, którzy chcą, pragną, są chętni, którym sam dźwięk tego niejasnego i niezrozumiałego wyrazu kojarzy się z jakimiś treściami szalenie interesującymi, atrakcyjnymi, przyciągającymi, to może nam coś dać. Tak też i rzeczywiście było. Leopold Tyrmand, 63. wywiad dla Polskiego Radia. Jazz jako manifestacja wolności. To chyba było najważniejsze w tej muzyce dla Leopolda Tyrmanda, prawda? Ja muszę dodać, że tak słuchałem sobie przez telefon tego wywiadu i to prawie jakbym tego Tyrmanda w słuchawce naprawdę słyszał, bo tego wywiadu wcześniej nie znałem, bo on chyba dziś niedawno został odczytany. Istotnie jazz był dla Tyrmanda po prostu muzyką wolności, jakkolwiek badalnie by to nie brzmiało. On doskonale znał, wytropił źródła tej muzyki gdzieś tam granej nad rzeką Mississippi przez niewolników i później grającą gdzieś tam na ulicy. Doskonale odnajdywał różne powiązania między balladami warszawskimi, między jazzem. On w innym miejscu wspomina taką anegdotę, kiedy właśnie w Norwegii w 1945 roku słuchał St. Infirmary i skojarzyło mu się to właśnie z Czarną Mańką i godziną 12 na miejskim zegarze. Ten sam uliczny, wolnościowy taki pęd do wyrażania, do ekspresji poprzez dźwięki. Ten jazz istotnie Tyrmandowi przez całe życie towarzyszył, chociaż on w 65 roku w takiej publikacji Obywatel Jazz przyznał, że kiedyś w jazzie chodziło o coś. To był taki ruch jazzowy, który walczył w imię jakiejś wolności, jakichś praw, a kiedy wszedł do sal koncertowych, kiedy ludzie przebrali się w garnitury i muchy, to zaczęła się inna epoka jazzu, oczywiście jazzu świetnie ilustrującego filmy, jazzu, który trafił do Hollywood dzięki chociażby komedzie, ale była to inna muzyka. Niemniej to, co pozostało niezmienne w tej muzyce i w tym zapatrywaniu Tyrmanda na jazz i na muzykę w ogóle, to, że zarówno muzyka, jak i literatura są ekspresją i zawsze dają człowiekowi wolność, dlatego myślę, że w tą rocznicę urodzin Tyrmanda setnie możemy być spokojni, że literatura i muzyka zawsze sama się obroni, nawet gdyby ktoś uważał inaczej. Myślę, że to przypadek Leopolda Tyrmanda tego dowodzi, zwłaszcza, że ja mam takie poczucie, że nawet jeżeli dziś z książkami Tyrmanda bywa różnie, to znaczy niektóre się bronią bardziej, niektóre bronią się mniej. i które są czytane, niektóre czytane są mniej, to z całą pewnością broni się jego naprawdę niezwykła, zupełnie droga życiowa, pokazująca, że no, można być wiernym sobie w najstraszliwszych warunkach i można to przetrwać, jeśli tylko mamy się do czego odwołać, mamy jakiś system wartości, do których się odwołujemy. Tyrmand w dzienniku swoim pisze takie niepozorne zdanie, że bardzo łatwo jest być pesymistą, a bardzo trudno jest być optymistą, a więc człowiekiem, który pomimo wszelkiej przeciwności losu będzie dalej parł przed siebie. Oczywiście człowiek tym się różni od innych bytów, że jest uposażony w duchowość i w aksjologię i swój świat wartości. I Tyrman bardzo szybko jakby ten swój system wartości gdzieś tam spisał i zawsze był jemu wierny. I to jest paradoks, że są większe tuzy od niego, znaczy ludzie, którzy bardziej są zapisani w księgach, encyklopediach, historii czy literatury, nie wiem, Jarosław Iwaszkiewicz chociażby, kandydat do Nobla w nasz prawie przecież, ale paradoksalnie myślę, że Tyrmand mniej ludziom zrobił krzywdy niż taki Iwaszkiewicz, chociaż oczywiście był wielkim pisarzem, czyli też wielkim pisarzem był, ale jednak Tyrmand gdzieś tam się trzymał tych swoich wartości i myślę, że nikomu nigdy, co zresztą sam mówił, krzywdę nigdy nie zrobił, bo nigdy nie wchodził w jakieś dziwne układy, podczas gdy inni ludzie bywało, że wchodzili, a do dzisiaj czytamy o nich gdzieś tam w podręcznikach od historii czy literatury. I dzięki tym wartościom i temu optymizmowi i niesłychanemu uporowi Tyrmand faktycznie parł przed siebie. I wbrew temu, co się mówi, że on się zmieniał na przestrzeni lat, jeszcze raz powtórzę, że wydaje mi się, że właśnie jego kodeks moralny przede wszystkim plus ta przedwojenna estyma warszawskiego gimnazjalisty plus doświadczenia wojenne, przeżycie Holokaustu sprawiły, że ten człowiek nigdy się nie wracał za siebie i przede wszystkim był solidny i pracowity. I robił wszystko, żeby zostawić po sobie coś więcej, paradoksalnie, coś więcej niż tylko swoje książki. Jako publicysta myślę, że większy miał zasięg, podsuwając ludziom pewne tropy, nie wiem, przyznając nagrody w Ameryce pisarzom, jak Borgesowi na przykład, publikując różne teksty i recenzje, żeby ten świat wartości gdzieś tam bronić. Zresztą w Ameryce nawet mówiono o nim, że on broni Ameryki przed sobą samą. I to, od czego zaczęliśmy tą audycję, że ta łatka przypięta do Tyrmanda, człowieka w kolorowych skarpetkach bikiniarza, jest bardzo krzywdząca, bo Tyrmand był człowiekiem szalenie serio, co zwłaszcza wychodzi w jego książkach. Filip, książka niby taka rozrywkowa, wojenna, a tak naprawdę bardzo smutna, dziennik, z którego większość ludzi zapamięta tylko romans z Krystyną. W rzeczywistości bardzo pogłębiona analiza, znów smutna książka o dążeniu do prawdy, dążeniu do siebie, dążeniu do przetrwania komunizmu. Więc myślę, że ten upór Tyrmanda, połączony właśnie z wartościami i z byciem tym dobrym, a nie złym, sprawiają, że o Tyrmandzie wciąż chcemy słuchać i wciąż go czytamy, chociaż tak jak faktycznie padło, no są książki, które próby czasu niekoniecznie wytrzymują, jak chociażby Wędrówki porucznika Stukułki, napisane tak troszkę chyba od niechcenia, no to już Zły, Filip, Dziennik, Zapiski dyletanta bronią się jak najbardziej same. Marcel Woźniak, autor biografii Leopolda Tyrmanda, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. A teraz będzie sam Leopold Tyrmand, który kończy pewien festiwal. Proszę Państwa! Na tym kończy się pierwszy ogólnopolski festiwal muzyki jazzowej w Sopocie. Bardzo dziękujemy wszystkim wykonawcom. Bardzo dziękujemy pracownikom Estrady Sopockiej, którzy go przygotowali i bardzo dziękujemy publiczności za pełne, gorące poparcie. Leopold Tyrmand w Sopocie, rok 56, pierwszy festiwal muzyki jazzowej. Teraz miał zabrzmieć utwór Przechadzka z płyty Polish Jazz Quartet. On się nam niestety nie zmieści, ale będzie za chwilę. Za chwilę będzie twórca tego utworu, Jan Ptaszyn-Wróblewski, wielka osobowość polskiego jazzu, nasz wieloletni współpracownik Polskiego Radia, Trzy Kwadranse Jazzu, kultowa audycja, którą Państwo znacie oczywiście z Anteny Trójki. Był też ważną postacią w tamtych czasach polskiego życia jazzowego.